Trójka. Program trzeci. GH Plus. programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Rozpoczęliśmy właśnie audycję z cyklu GH+, którą dzisiaj realizuje Elżbieta Różycka. Zgodnie z zapowiedzią sprzed kilku godzin, a także z wcześniejszą zapowiedzią, dziś nagrania z płyt nowych, czyli takich, które się pojawiły w ostatnich tygodniach, a właściwie miesiącach. Dawno nie było premier w GH+, więc dzisiaj musiałem sięgnąć nawet w paru przypadkach do lipca i sierpnia. No ale mam nadzieję, że przypadną te wybory Państwu do gustu. Rozpocząłem utworem, który otwiera najnowszy album grupy LCD Sound System, Oh Baby. Pierwsza płyta długogrająca po 7-letniej przerwie, jak być może Państwo pamiętają, grupa LCD Sound System zawiesiła działalność na parę lat. W roku 2015 została reaktywowana i James Murphy znowu nagrywa i bardzo dobrze, dlatego że to świetny album, jeden myślę z najciekawszych z wydanych w tym roku. Co ważne, Al Doyle, właściwie pozycja Al Doyle'a jako instrumentalisty w grupie LCD Sound System wzrosła i oprócz Jamesa Murphy'ego jest na płycie American Dream, bo właśnie taki tytuł tego albumu, najważniejszą postacią. Przechodzimy do kolejnej płyty, pozostając wszakże w Nowym Jorku. Grupa Grizzly Bear, płyta piąta, Painted Ruins, kompozycja Aquarium. Liars. Zespół również z Nowego Jorku, podobnie jak Grizzly Bear i LCD Sound System. Ósma płyta TFCF, co znaczy, co jest skrótem od Theme from Crying Mountain. Oczywiście grupie nadal przewodzi Angus Andrew i nadal eksperymenty to ta dziedzina, która Angusa bardzo interesuje. Cliché Suite to jest utwór, który przed chwilą wysłuchaliśmy. Teraz natomiast przeniesiemy się na kilka minut, a nawet na paręnaście minut do Kalifornii i trzech artystów, a właściwie dwa zespoły, jeden artysta z tamtego rejonu. Najpierw fragment najnowszego, 13 już albumu Becka. Od razu powiem tym z Państwa, którzy jeszcze nie słyszeli tej płyty, że to nie jest album na miarę no, chociażby ostatnich dwóch, no ale z Beckiem jest tak, że nawet jak nagrywa płyty średnie, to na tych płytach znajdują się co najmniej 2-3 świetne utwory i za chwilę właśnie jeden z nich. Tytuł I'm So Free. Supposed to be walking on the street, nothing. As a freedom. As a free now, as a free now. And the way that I walk is up to me now. And if I breathe now, I can scream now. You can hear me from the picket to police now. I'm a freeze now, these enemies out. They never see that the God, no need to put my knees down. Heaven forbid, I never care, time's running out. Nothing new, I'm living something, and I can't sound. What? Cool Goals. Zespół w naszym kraju bardzo mało znany, a mając na koncie już 4 płyty długogrające, i ten utwór Only Grey pochodził z tej najnowszej, zatytułowanej Girl's Horse. I tak jak grupa Sparks wcześniej, i Beck pochodzi z Kalifornii. Zespół Sparks wydał swą 23. płytę. To naprawdę weterani, bo nagrywają już od 45, a właściwie od ponad 45 lat. I co ważne, ta najnowsza płyta zatytułowana Hippopotamus jest jedną z najlepszych w całym dorobku. I też jako potwierdzenie tego faktu dodam, że po wielu latach przerwy grupa Sparks dzięki płycie Hippopotamus właśnie powróciła do brytyjskiej listy Top Ten. What the hell is it this time? To utwór, którego wysłuchaliśmy przed kilkoma chwilami. Teraz natomiast przeniesiemy się do naszego kraju, skąd pochodzi zespół Pogodno, który również powraca. To dzisiaj kilka takich powrotów, dlatego że i LCD Sound System, i Sparks, i Pogodno. Płyta Sokiści chcą miłości, utwór Tak to teraz, z pod tytułem, bo to troszkę inna wersja, są dwie na płycie, Slight Return. Ha, popatrz, stoję długich, stoimy. Od kiedy sam już nie wiem, w mrzawce, w czczu, drobinach wody, między ziemią a między niebem. Mówili, że to będzie oberwanie chmury, że firany życiodajnej cieczy, że sam już nie wiem, co mówili. Naprawdę mi już wystarczy tego czekania, na które znasz. Starczą trzy na tarczy. Z kolejnej potyczki wyjdzie nauka, pójdzie w las, pójdzie w las. Patrz, smartfony, procesory, urządzenia nie nowe są, tylko lepsze, stare, tylko droższe są przez tylko chwilę. Popatrz, weź to zobacz, chociaż pamięć robi cuda, robi majstersztyk cudów, rdze wieje. Tylko stara miłość, tylko nowa, choćby wciąż ta sama, tylko ona nie. Tylko ona nie. Naprawdę mi już wystarczy tego czekania, na które znasz. Starczą trzy na tarczy. Z kolejnej potyczki wyjdzie nauka i tak pójdzie w las. Słuchaj, widzę, drżysz, chcesz tańczyć. Boskie tu tango grosso. Zacznijmy tu, zacznijmy teraz. Razem boso w ogniu tańcz mi. Znowu minie noc i znowu przyjdzie dzień. I znowu nic nie zmieni. A ci, co mają mnie, w końcu nie będą nic mieli. O, o, o, o, o, o. Matyldo, Mario, Magdo, kochanko, matko, siostro, już nie każ mi się śmiać, już nie każ stać, gdy wiosną uderzysz krzykiem w okno. O, o, o, o, o, o. Matyldo, Mario, Magdo, kochanko, matko, siostro, już nie każ mi się śmiać, już nie każ stać, gdy wiosną uderzysz krzykiem w okno. To był zespół Pogodno z płyty Sokiści chcą miłości. Tak to teraz, Slight Return. Tak jak mówiłem, są dwie wersje, ta jest nieco krótsza i też ma inny filmik, inny teledysk do zawartości. Z Polski przeniesiemy się do Australii, skąd podchodzi grupa King Gizzard and the Lizard Wizard. To zespół, który pojawia się w audycji GH Plus przy okazji każdej nowej płyty. W tym roku aż 5 tych albumów ma być w sumie. Pora na ten, który ukazał się latem, Murder of the Universe. There is a its gravity is as weighty as a mountain capped in snow. And its memory repeats inside of me, ostinato. And every time I think of the polar, I recall the fear upon their faces and the doomed fate of them all. I saw death become of light and life become of fire. I saw it from my hiding place within the quagmire. I bringeth forth the drama, unabridged and unignored, the battle of the Balrog and the mighty lightning. Lord of lightning shifts his gaze, points his strong finger. Lights up a carnival of paint. I endeavor to watch the panic, but I worry that I will faint. Floating fire, golden wire, silver trails, flashing spire, guns are cracking, bombs are smacking, cannibal tails, whips are lashing, Lord of Lightning's closer now. Electric snare, one goes in his electric chair. Electric cyanide. The luckless hostage has been thoroughly fried. Lightning. body with open crusted eyes. The smoking corpse began to twitch at my great surprise. Then the figure sprung up and at once it caught a light. And the creature known as Balrog was born that very night. King Gizzard and the Lizard Wizard, płyta Murder of the Universe. To właściwie taka fragment większej całości, dlatego że na płycie są trzy suity, a ja Państwu przedstawiłem trzy utwory połączone ze sobą z jednej z tych suit. No, jedna suita trwa blisko 20 minut, także musiałem wybrać to, co wydawało mi się najciekawsze. To był fragment suity dosyć obszerny, zaznaczam, The Lord of the of Lightning versus Balrog. Cała płyta jest utrzymana w podobnym klimacie, a za kompozycję i za teksty jak zwykle odpowiada przede wszystkim wokalista i też multiinstrumentalista zespołu Stu McKenzie. Teraz natomiast przeniesiemy się do Londynu, gdzie rezyduje międzynarodowy skład Cristobal and the Sea. Międzynarodowy dlatego, że w zespole jest Korsykanka, Anglik, Hiszpanii, Portugalczyk. Zresztą o tym już kiedyś wspominałem przy okazji prezentacji fragmentu z płyty poprzedniej. Teraz mamy do czynienia z drugim albumem grupy Cristobal and the Sea, Exitoka. Tytuł utworu Take a Look at My Mind. Yeah. for miles. So what did you see? Hear the sky's been falling white flowers, and there's ice in all the trees. Tapping the table, I've been hoping to drink. There's a line that goes all the way from my childhood to you. Can't you find a way? Can't you find a way? You are in this too. Can't you find a way? So hard to follow, and I don't think we're getting anywhere anytime soon. We have so much to cover, I don't know what I'm expecting. You keep saying so many things that I wish you won't. Can't you find a way? Can't you find a way? You are in this too. Can't you find a way? Find a way. again. Infinite Content to utwór z najnowszego albumu kanadyjskiej formacji Arcade Fire, Everything Now. To nie jest najlepsza płyta tego zespołu, to nie ma co do tego wątpliwości, ale pewnie swoich fanów znajdzie albo już nawet znalazła. Natomiast jeśli chodzi o grupę The National, której słuchaliśmy przed paroma minutami, to Sleep Well Beast, bo tak brzmi tytuł tego najnowszego albumu, to moim zdaniem najlepsze ich wydawnictwo od, no nawet zaryzykowałbym, że od płyty Boxer sprzed lat 10. Empire Line to utwór, którego z tego właśnie albumu wysłuchaliśmy, a wcześniej Cristobal and the Sea, Take a Look at My Mind. Teraz natomiast Stany Zjednoczone po raz kolejny w dzisiejszej audycji i Sam Beam i jego Iron and Wine. Szósta płyta długogrająca, Iron and Wine, Beast, Epic i najładniejszy z niej fragment Our Light Miles. What will become? Tall trees blow bare in the bone white snow. Nothing but night for songs. Old mouth still sucking the warm milk of summer. Dream down the pipe, where does it go? Down to a pile at the bottom of a hole. I will give you my hand, I will give you control. You can try to buy back what you already sold. I don't wanna feel like a reject today. I don't wanna live like that. burn another page from the playbook, baby. I don't wanna live like that. If I send a dream down the pipe, where does it go? Down to the fire, and it turns into smoke. I would give you the keys to a happier home. There'll be no one around to tell you just what you owe. I don't wanna feel like a reject today. I don't wanna live like that. Burn another page from the playbook, baby. I don't wanna live like that. Feel like a reject today. I don't wanna live like that. Burn another page from the playbook, baby. I don't wanna live like that. To był zespół Dear Tick z płyty Volume 1, utwór Rejection. I to na dziś już prawie wszystko. Elżbieta Różycka, Grzegorz Hoffman, dziękujemy za minioną godzinę. A na zakończenie fragment nowego, starego Neila Younga. Powder Finger z płyty zatytułowanej Hitchhiker. Dziękuję, do usłyszenia. Dobranoc. Better call John, 'cause it don't look like they're here to deliver the mail, and it's less than a mile away. I hope they didn't come to stay. It's got numbers on the side and a gun, and it's making big gone, and my brother's out hunting in the mountain. Big John's been drinking since the river took Amy Lou. So the powers that be left me here to do the thinking, and I just turned 22. I was wondering what to. The closer they got, the more those feelings grew. Daddy's rifle in my hand felt reassuring. He said, "Red man, run, numbers add up to nothing." When the first shot hit the dock, I saw it coming. Raised my rifle to my eye, never stopped to wonder why. Then I saw black and my face flash in the sky. Shelter me from the powder and the finger. Cover me with the thought that pulled the trigger. Just think of me as one you never figured. We fade away so young, with so much left undone. Remember me to my love, I know I'll miss her.